राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 31 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे मैंने बताया था एक दिन कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व काम में वो युक्त थे, वो योगी होता है। मन लगाने से कामना छूट जाती है। और कर्मियों की बात बताई कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान तो आत्मनी आत्मतुष्ट तो तत्काल हो जाता है वो। इसमें मन लगाया फिर मन की अष्टकशी होती दीपक की तरह होती है। फिर यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवा तत्र सेवा आत्मना आत्मान आत्मनि तुष्ट 3 श्लोक आए और उसमें वो प्रजाति सर्वान पार्थ मनोगान आधा श्लोक और आत्मनी तुष्ट अपने आप ही तुष्ट हो गया। अरे अपने आप उसमें ही तुष्ट होगा परंतु उसमें समय लगेगा। समय लगाने वाली बात का ही अभ्यास प्राय पुस्तकों में ऐसा है कथाओं में ऐसा है लोग करते ही ऐसा ही है। वो तो आदत बनी हुई है। कर्म निरपेक्ष वाली बात असंधि मालूम देती है असंभति है। बहुत जल्दी काम होता है। ये जो तत्काल कहते हैं लोग कहते तत्काल कैसे हो जाएगा अब तत्काल कैसे हो जाए ठीक है तो नहीं होगा भाई। आप जैसे विचार को तुरंत दें तो आपको नहीं होगा। पर तत्काल करना चाहे तो कर्ण निरपेक्ष में तत्काल होता है कर्ण साक्षर में तत्काल नहीं होता। पर वो करते कर्ण सापेक्ष वाली बात ही यार वो समझ में नहीं आती जल्दी कैसे होता है। वो बात करने वाले तुम्हारे होता वो ऐसा होता हमारे नहीं होगा। हमारे तुम्हारे संपर्क थोड़ा ही है पर तुम्हारे हमारी एक ही एक बार सदा कही एक ही है। अंतकरण शरीर आत्मा आपके मन में फर्क ही नहीं है। परंतु इन साधनों के द्वारा अंतकरण है बहिकरण है इंद्रियों शरीर के द्वारा करते करते हम प्राप्त करते हैं तो उसमें समय लगता है। अब विवेक गुरु कहे तो मैं कह दिया भाई शरीर से अलग हो तो आज अद्भुत कर तो हो जाए। फेसबुक से तो किसी ने नहीं किया प्यारी ने तो हताश हो जाते हैं निराश हो जाते हैं। ये होता थोड़ी है एकदम होता ही नहीं ऐसा हो जाता है। अरे बात ये नहीं है परंतु तो क्या करें समझाने की शक्ति हमारे पास नहीं है। समझा दू कर दू ये तो हम आता नहीं है भाई। समझा क्या दे बनाए समझाने का एक अभिमान होता है। समझा दे कैसे कोई समझ कम ज्यादा थोड़ी है। समझा आप जैसी मेरे में जैसी आप में है। उपयोग कोई करता है कोई नहीं करता है। सामग्री में तो कोई कम ज्यादा है नहीं। जो आप में ही है में हमारे में ही आप एक में एक ही है। उनका उपयोग करने में फर्क है और कोई बात सामग्री में फर्क नहीं ना तत्व में फर्क है। तो कर्ण सापेक्ष वाली बात दिन लगते है समय लगता है। लोग एक होते ही नहीं क्यों नहीं होता है वो देखते है। यही रास्ता एक ही विचार विशेष करके है। ज्ञान मार्ग में भी वो एक भक्ति मार्ग की तरह ही समय लगाते श्रवण करे निर्ध्यासन करे फिर ध्यान करे फिर समाधि करे फिर ऐसे करे। वो कर्म ही बैठा हुआ है तो उसी क्रम से ही करता है, तो वो भी दुष्टता है, अच्छी बात है। परंतु विचार करे तो बहुत सुगम काम हो जाए, अगर ठीक विचार के विवेक करे तो एकदम काम तत्काल हो जाए, इसमें देरी का काम है नहीं। हम परमात्मा चाहते हैं और परमात्मा भी हमारे चाहते ही है, फिर देरी किस बात की। परंतु वृत्ति लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे, पदार्थ लगा दे, क्रिया और पदार्थ और वृत्तियों को इनको मूल्य दे रहे हैं, वो लगाते लगाते देरी लगी, वे तत्काल नहीं होगा। क्रिया करते हैं, काम करते हैं, क्रिया करते हैं। उसमें मैंने कहा था कि क्रिया नहीं, आप पूजन करो तो क्रिया की अपेक्षा पूजन से जल्दी जल्दी काम होता है। जो कुछ कर्म करे यथ कर्म करो भी तत्म संबोधन आराधनम, आपका आराधन है सभी, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना, मात्र भगवान की पूजा करो। भगवान का अर्पण कर दिया, भगवान के लिए करता हूँ तो भगवान का अर्पण बढ़िया है, अर्पण से भी बढ़िया पूजा है, साक्षात ही पूजा ही करता हूँ। ये पूजा के फूल यही है, इंद्रिया है, अंतकरण यही फूल है, इनको चढ़ा देना, अपना न मानना, ये पूजन भगवान का ही करना है, भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, पूजन करने से सिद्धि हो जाएगी। स्वकर्मणा तुम्हें घर से सिद्धि बिंदती मानव, तो ये से पूजा करे भगवान की तो पूजा लगा दे। तो ये भक्ति का मार्ग है, इसे लगाया जाए। ज्ञान का मार्ग है वो तो जड़ चेतन का विवेक करना है, वो विवेक सत्र असत का, नित्य अनित्य का, आत्मा अनात्मा का, ऐसे करते रहे, विचार करते रहे, वो भी बुद्धि लगाते ही रहते हैं, उसमें भी बुद्धि बुद्धि लगाते हैं, मानता कर्म लगाते हैं। तो बुद्धि का विषय तो ब्रह्म होता है, बुद्धि का विषय ईश्वर होता है, बुद्धि का विषय आत्मा होता है, बुद्धि का विषय शरीर होता है, बुद्धि का विषय संसार होता है, बुद्धि का विषय होता है सभी। कहे तो वो भूलने लगती है कि आप बुद्धि के विषय थोड़ी मानते हैं, परमात्मा को ब्रह्म को बुद्धि का विषय नहीं मानते, हम करते वही है, वो बनाते बुद्धि का विषय बनाते हैं, तो उसमें देरी लगेगी, गलती कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो वास्तव में विवेक में तो विशेष पृथक भाव अलग अलग करना होगा। आपके आत्मा जो स्वरूप है, वो स्वरूप और शरीर तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर तीनों ही प्रकृति का कार्य है। आप स्वयं प्रकृति से अतीत है, तभी तो गुणातीत हो जाते हैं, तो गुणातीत हो थोड़े जाते हैं, गुणातीत है पहले से, गुणातीत प्रकार अनुभव होता है। अभी गुणान्वित थोड़ी है, गुणों के सहित थोड़ी है, अभी गुणातीत है स्वरूप, तो गुणातीत है, तो कह देते हैं गुणातीत है या कह देते है, अनुभव करते समय वृत्तिया से अनुभव करेंगे, मन बुद्धि लगा करके विचार लगा करके उसे अनुभव करेंगे, करते वृत्ति के द्वारा ही। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, और हम करते हैं जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा न करके और साक्षात स्वयं किया जाए तो जल्दी सिद्धि स्वतः प्राप्त है। नासतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान रहती ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान होता ही नहीं, कभी अभाव हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, अभाव संभव ही नहीं है, उसे भाव ही भाव है, और असत का अभाव ही अभाव है। अब अभाव को लगा लगा कर भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान दोनों अलग अलग कहते हैं, ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत। अभाव रूप क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब ये असत्य है, ये सब प्रकृति का कार्य है, इसकी सत्ता रहती ही नहीं, और साधन करते हैं तो इसी को लग जाते हैं, इसको मन बुद्धि भी लगाते हैं, इसको लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं, पदार्थ लगाते हैं, इसको लगा लगा करते हैं, तो ये भी साधन है, पर तत्काल सिद्धि करने वाला नहीं है, समय लगा सिद्धि तो हो जाएगी। जो मनुष्य परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, तो सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है, तब ही सन्मुख होते ही सब ठीक हो जाता है। तो भगवान सन्मुख होकर किस तरह से करो, कुछ भी करो, भगवान का उद्देश्य लक्ष्य रहता है तो उसका साधन हो जाता है। पर साधन में फर्क है ना, एक कर्म सापेक्ष है, एक कर्म निरपेक्ष साधन है। तो कर्म निरपेक्ष है वो समझते नहीं, मुश्किल तो ये है कि समझना चाहते भी नहीं, खंडन कर देंगे, नहीं ये होता ही नहीं, तो होता नहीं तीन विचार करेंगे, देखो भाई ये भी है क्या तमाशा है, देखो अपनी इसमें देखो कैसा है, अपने मन आई तो लेंगे, अरे माल पड़ा है लो मत लो, परीक्षा तो करो, खरीदो मत खरीदो, पसंद आओ तो खरीदो मत खरीदो, पर देख तो ले कम से कम ये क्या चीज है रही, ये कहते हैं तो सोचो तो नहीं क्या चीज है, शायद कोई काम की जो चीज ले ले, नहीं ले तो मत लो, तो मत लो तो हम क्यों ही मंद गए उसमें, हमें ले नहीं कानून के उसमें करते रहते ऐसे ही, अरे इतना वर्ष हो गया इतना महीना, वो दो तीन तीन साल उस समय कर रही बात ज्यादा चली तो लोगों ने कहा इस तो कर साफी निरपेश में सुने गए सुन रही काम की होगा ऐसा थोड़ी संभावना तो करो, ये भी कोई हो सकता है तो फिर तो आपको लगेगा, नहीं तो वो तो फालतू बातें है, कर समय क्या होता है, फालतू नहीं है, वृत्तियां लगा लगा करके भगवान प्राप्त को ये भी होता है, वृत्ति का विषय परमात्मा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, संभव ही नहीं है, वृत्तियों का विषय कैसे हो जाएगा परमात्मा, आगे वृत्ति लगाते फिर वृत्ति अविद्या वृत्ति है, फिर अज्ञान वृत्ति है, वो वृत्ति है कुछ उसमें वृत्ति लाकर लगाएंगे, तो वृत्ति नहीं करके आप वृत्ति वृत्ति है उसे आप अलग हो, आप में वृत्ति नहीं है, ब्रह्म में वृत्ति नहीं है, वो कहते थे हमने त्याग किया था तो ब्रह्म ही तो रहा पीछे, अरे ब्रह्म है तो मैं तो ब्रह्म ही हुआ, तो मैंने कहा था ब्रह्म में मैंपन है क्या, बस उत्तर उसने उत्तर उस देते ही नहीं, ब्रह्म मैंपन थोड़ा ही है, तो मैं ही तो रहा, अगर जो मन बुद्धि नहीं अहंकार नहीं तो मेरा ही स्वरूप रहा, अब बोली मन बुद्धि नहीं मेरे ही स्वरूप रहा, बात मैं क्यों वो बात समझते है हम ठीक कर रहे हैं, तो आप बात ठीक है अपनी दृष्टि आप ठीक कर रहे हैं, पर मैं भी मेरी दृष्टि से मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरी वृत्ति आप भी अपनी वृत्ति से आप ठीक कर रहे हैं, मेरी वृत्ति से मैं भी ठीक कर रहा हूँ, अब ये बात अलग है, आपकी वृत्ति को मैं नहीं पहचानू, मेरी वृत्ति को आप नहीं पहचानू, लड़ाई करते रहो क्या फायदा निकलेगा, आपकी वृत्ति को भी मैं समझू, मेरी वृत्ति को आप समझो, आपस में आदान प्रदान करें, वादे प्रबलता हम तो उसमें ठीक बैठेगा, तो वास्तव में कर्म मेरे पेश साधन बहुत जल्दी सिद्ध करता है, कर्मयोग का साधन भी मैं तो कहूँ कर्ण निरपेक्ष है, अब कर्मयोग है और कर्ण निरपेक्ष है, अरे कर्म में कर्ण कर्म निरपेक्ष नहीं है, योग निरपेक्ष है, योग मानो परमात्मा के साथ नित्य योग, जो सदा से नित्य योग है आपका, तो योग कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण क्रिया कर्म है ना, कर्म कर्म कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कर्म में तो कर्ण होगा ही, क्रिया कोई की जाएगी, कारक जितने गए सबके सभी कारक प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत कर्तव्य भी नहीं तो कर्म कैसे रह जाएगा, मैं कहता कर्ण शुद्धि तो कहते सब कर्ण शुद्धि कहता है, ये कहता ही नहीं, तो ये भी कहते हैं तुम कहते हैं कर्ण अंतकर्ण शुद्धि, तो अंतकर्ण तो आपने मान लिया, मैंने न माना मारे हुआ ही नहीं, भाई को कब्जे बोले थे कीर्तन तो योगी ने उसमें मैंने लिख दिया कि वे कर्ण अंतकरण शुद्ध न होने से नहीं होता, तो मैं साहब ने लिख दिया तेको लिख दिया, मेरा विरोध नहीं है, मेरी कहने की बात तो समझो, थोड़ा ध्यान तो दो बात की तरफ, ख्याल करो, तो कर्ण आपने लिख दिया हमारा कर्म शुद्ध हो गया, हमारा मत शुद्ध हो गया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप मत सुनोगे, पर मैं तत्व में कर्ण नहीं, कर्तृत्व ही नहीं है तो कर्ण कैसे जाएगा, तो उत्तर दो, तो वही उत्तर नहीं कि हम अंतकर्ण के नहीं तो ब्रह्मित हुए, हम तो ब्रह्म रहे पीछे, हमारे ब्रह्म रहे साहब, ठीक बात है, बात ठीक नहीं है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, अहंकार तक नहीं तो कोई ब्रह्म रहा हो क्या रहा, तो हम भी मिला, अब कहने में मतलब कौन जवाब दे, कौन लड़ाई करे, परंतु चीज अलग है, ऐसी बात है, करने में साधन होता है जिसमें करने की जरूरत नहीं रहती, तो ऐसे विवेक विचार किया जाए तो स्वयं ही करता है, स्वयं ही प्राप्त होता है। अरे स्वयं कहने से बड़ी मुश्किल हो जाती है, आत्मा तो करता नहीं है, भोगता भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, स्वयं कैसे करेगा? पर ऐसी गली लोग जिसती नहीं बात तो देखिए तो मैंने क्यों करो, किसी तरह से लगे रहो ठीक है, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जैसे लगे रहो, तू लगे रहो परमात्मा मुझ ठीक हो जाएगा। इस बात को मानते हैं वो ठीक हो जाएगा, परंतु इसमें भी जल्दी से जल्दी कैसे हो, सुगमता से सुगमता हो जाए, सुगमता से प्राप्त कर ले। अरे सुगमता कठिनता है ही नहीं, करना पड़े तो कठिनता सुगमता दो आती है, करना पड़ता ही नहीं सुगम क्या करें, कठिन क्या करें, आप कठिन कहते हैं इस बात में सुगम कहते हैं, सुगम पड़ा तो कठिनता की अपेक्षा करते हैं, सुगमता वो तो है ही नहीं है, उसे प्राप्त करना सुगम क्या है उसमें करते कि गंगा जी है ये सुगम है सा, ये गंगा जी करने से अशुगम है, नहीं तो कोर नदी है कैसे है क्या है, ऐसे पैसा तो कठिनता पड़ती है। इसमें सुगमता सुगमता क्या है, इसमें सुगम है ही नहीं, सुगम कठिनता है ही नहीं, गंगा जी का खत्म होगा मान लिया, क्या परिश्रम पड़े इसमें, परंतु वो मान लेते कि ये नहीं होता ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होता ठीक ही है। कल वृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करे वैसी सिद्धि होती है, कि हमारे जैसे कर सापेक्ष की होगा तो वही होगा, कर नहीं आपको तो नहीं होगा, किसी और हो तो हो जाएगा, बोले आपको तो नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले जैसे पकड़ लिया बात। तो इस वास्ते विवेक प्रधान होता है, उसमें कर्म नहीं रहता है, विवेक जागृत होता है बुद्धि में, विवेक बुद्धि से पहले है। प्राय लोगों ने विवेक को बुद्धि का कार्य मान रखा है, विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, मूल में विवेक पहले है, बुद्धि में प्रकाशित होता है, जैसे लट्टू में बिजली प्रकाशित होती है, पर बिजली तार में भी है, ये पहले है लट्टू में प्रकाशित होती है, इस तरह से विवेक बुद्धि में प्रकाशित होता है, बुद्धि पहले है, विवेक पहले है बुद्धि से, प्रकृति पुरुष विद्या अनादि उभव भी दोनों, प्रकृति पुरुष पहले अनादि है, तो पुरुष अनादि है, प्रकृति अनादि है, तो दोनों को विवेक शादी कैसे हुआ, प्रकृति पुरुष ये दोनों अनादि, तो इन दोनों का विभाग भी अनादि है, विवेक को विवेक कहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चिंतन जो है ये कर्म सापेक्ष है भाई, चिंतन कर्म विवेक कैसे होगा, चिंतन ही है चित्त बिगाड़ा, यही तो कर्म है, मन है बुद्धि है चिंतन है लगाना, ये कर्म सापेक्ष है। मेरी बात से उल्टा अर्थ मत लेना कि कर्म नहीं बिगाड़ा, ये नहीं है मेरा लगाना, चिंतन करो ध्यान करो चिंतन करो, बहुत अच्छा है बढ़िया बात है, मैं निश्चित नहीं करता हूँ, परंतु बुद्धि से भी आप अलग हो जाओ, ये है फिर भी।